Benvinguts i benvingudes una setmana més a Jazznàtics, el vostre programa per als afeccionats al jazz. Espero que gaudiu del programa eclèctic d'avui en temes molt i molt variats. Un primer segment del nostre espai en el qual escoltarem música de Gary Smith, de Brian Culberson, de Ella Fitzgerald, de George Shearing o de la Big Band Jazz Maresme. Resumim amb alguns dels nostres programes el que us hem portat en èpoques passades. I love jazz, m'encanta el jazz. I aquí comença Jazznàtics amb Gary Smith i el seu tema anomenat Sunday Morning Blues, una peça extreta del Blues with a Pinch of Jazz del 2017. Thank you. Així hem escoltat Gary Smith i així Jazznàtic s'obre les portes a escoltar el disc Just to be with you del 2007 amb la música de Brian Culberson. Aquesta és la peça anomenada It's on Tonight. It's on tonight. Proseguim el nostre camí musical després de Brian Culbertson i ho farem amb una de les grans llegendes del món de la música, no només del jazz, sinó de tota ella. A Tusket, aquesta peça ens la portarà la gran intèrpret de Newport News, va néixer el 1917, Ella Fitzgerald. A brown and yellow basket, I send a letter to my mummy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it, a little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we. Oh gee, I wish that little girl I could see. So do we, so do we, so do we, so do we. A tasket, I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again? Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no, no. Just a little yellow basket. A little yellow basket. Un medley de peces de Duke Ellington és el que proseguirà, The Duke Ellington Medley, amb la música que ens porta el pianista i compositor anglès de jazz, va néixer el 1919, George Shearing. L'escoltem també a través de Jazznàtics amb l'Espai d'Avui. Thank you. Us ho he comentat també, tindrem el plaer, us la van presentar no fa bastant aquest àlbum, el Meeting Core Neighbors del 2018, a càrrec de la Big Band Jazz Maresme. Hallelujah, I just love him so. Baby, and he lives next door. Every morning before the sun comes up, he brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friends, I know he'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile and tell them he told me so. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. Now if I call him on the telephone and tell him that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear him on my door, really hearing while he's alone. When there is nobody else around me, this is me, he holds me tight, tell me baby everything's alright. So I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. Call him on the telephone and tell him that I'm all alone. By the time I come from 1 to 4, I hear him on my door in the evening while the sun goes down. When there is nobody else around, he kisses me, he holds me tight, he tells me baby everything's alright. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so. Hallelujah, hallelujah. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Un Jazznàtics que marxa ara cap a una de les millors bandes de jazz fusió que ha existit amb els darrers moltíssims anys. Es tracta d'Spyro Gyra i així ens acompanya amb el seu disc de 2019. Feia temps que no sentíem res d'ells. I això és el que porta el nom de Vinyl Tap. El recuperem amb alguna de les seves interpretacions. Spyro Gyra. Thank you. Seguim escoltant la música d'aquesta fabulosa banda, el Sesfairo Gira, com es comentaven. Aquest és un nom que el fundador de la formació va obtenir de quan estudiava, perquè va fundar la banda quan estudiava, i es veu que va extreure doncs, aquest nom dels seus estudis, d'un alga. I així va quedar, perquè actuaven en diversos llocs, en diversos locals, i no tenien un nom fins que un li va demanar a un dels propietaris i quin nom li poso a la banda o quin nom anuncio, i se li va ocórrer aquest. Doncs bé, després de moltíssims anys, els dos que queden dels orígens de la banda continuen portant ja, n'han passat moltíssims artistes amb aquesta formació i altres ja també ens han deixat, però continuen sonant com una meravella. fantàstica aquesta formació. N'escoltarem una darrera de peça de les que han triat per donar a conèixer aquest disc de 2019 dels fantàstics Spyro Gyra. Gyra, em penso que vaig sentir que els pronunciaven amb aquest nom d'aquesta alga verda que el fundador Jay Bekenstein va prendre mentre era al col·legi. Jan Bekenstein, el saxofonista, i en Jeremy Wall van ser els dos formadors, els dos impulsors, creadors d'aquesta banda, conjuntament amb membres de jazz i de rock a la zona de Buffalo, Nova York, el 1974. Després van afegir-s'hi altres membres, com per exemple el baixista Jim Kurzendorfer, en Tom Walsh o en Tim Schumann, entre d'altres. Alguns d'ells, com en Jim Kurzendorfer, també el bateria Ted Reinhardt, que hi havia participat bastant de temps, i un altre dels membres, en Dave Samuels, que també havia estat, tots tres ja ens han deixat. Jay Bekenstein és, doncs, una mica l'ànima mater d'aquesta formació. En Jeremy Wall, després també com a pianista, productor i compositor, i també doncs ho va deixar per continuar la seva tasca com a professor assistent al Departament d'Indústria Musical de Sony Oneonta. Bé, prou xerrera i escoltem Tempted d'aquesta formació. Thank you. d'aquesta manera posarem el punt i final amb el programa d'aquesta setmana que ens ha posat de música diversa i després centrant-nos en aquest Vinyl Tap, el disc d'Spyro Gyra de 2019, amb aquest Chanted amb el qual acabàvem, però ben escoltat Secret of Image, You've Got to Hide Your Love Away, Sunshine of Your Love i What a Fool Believes també. I per posar el punt i final, què tal si us deixo amb una magnífica peça d'en George Benson, molt coneguda, molt comercial també. Es diu Just the Two of Us. Fins la propera. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try.